garibim sana beyim. Gönülden seviyor Ebu Bekir Sıddık, Ömer Osman Ali, tüm sahabeyim. Gönülden seviyor Ebu Bekir Sıddık, Ömer Osman Ali, tüm sahabeyim. Gönül bahçeniz Lale Gül Efendi. Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçemiz Lale Gül FM. Bizim için her saniyenin bir değeri var. Her an, her dakika, her saniye gönlümüzde. Lale Gül FM. Dila Film'in katkılarıyla hazırlanan Gönül Sohbetleri programı başlıyor. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin insanlara ışık tutan tüm eserlerine ulaşmanız için yapmanız gereken 0212 534 04 34 numaralı sipariş hattımızı aramak veya www.dilafilm.com adresinden siparişinizi vermek. Ayrıca Fatih Çarşamba Yasin Yayın Evi ve Ümraniye Ihlamur Kuyu Kitaş Kitabevi'nden de temin edebilirsiniz. Telefon 0216 364 08 67. Dila Film Gönül Sohbetlerini sunar. Gönül Sohbetleri. Dila Film'in katkılarıyla. Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Gönül Sohbetleri. Katkılarından dolayı Dila Film'e teşekkür ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışavetun ve lehum azabun azim. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lena fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah lehayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la mutebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin rızasını kazanmak, ayet-i kerimelerin manalarını anlamak, Hazreti Kur'an'a karşı duyarlı olmak ve onun buyruklarından haberdar olmak niyetiyle, iradesiyle, arzusuyla şu saatte bu Lale Gül FM kanalından dersimizi dinlemeye hazır olan kardeşlerimiz, elbette ki isabetli bir hareket içerisindedirler. Şu saatte kendilerine verilen iradeyi, kudreti, isteği, gücü başka yere de kullanabilirdiler. İsteseler film seyrederdiler, dizi seyrederdiler, şarkı türkü dinlerdiler, başka haberler dinleyebilirdiler. Bunların hepsine karşı hür iradeye sahipken ve eşit mesafedeyken tabii ki içerilerinde bir arzu, bir istek belirdi. O da nedir? Hidayet arayışı. Yani Allah-u Teala bizi yoktan var etti. Varlığından haberdar etti. Bize kitap indirdi, peygamberler gönderdi. Ne haberler buyuruyor? Kur'an'da bize neler duyuruyor? İnsan bunu dinlemeden, anlamadan yaşarsa dünyaya geldiğine pişman olur. Öldüğünde, ahireti gördüğünde eyvah der, çok geç olur. Kısa bir ömür, sayılı nefesler içerisinde insanın hem dünyadaki zaruri ihtiyaçlarını görmesi hem de sonsuz ahiret için hazırlık tedarik etmesi lazımdır. Dolayısıyla insan büyük bir yük altındadır. Mesuldür, mükelleftir, sorumludur. Başıboş değildir, sarı çizmeli Mehmet'e değildir. İstediğini yapmaya, istediğine ulaşmaya malik değildir. Allah-u Teala'nın iradesi ve takdiri içerisinde yaşayabilmektedir. Tabii kendilerine verilen sınırlı ve süreli serbestliğe aldananlar, ben böyle yaşarım, yerim içerim dolaşırım, yatarım kalkarım, namaz kılmam, oruç tutmam, Allah demem, Kur'an dinlemem, tefsir dinlemem, ders dinlemem, oho keyfime bakarım zannederler. Ne zamana kadar? Hatta canel yakin, şüphesiz gerçek olan ölüm bize geldi ve iş işten geçince gerçeği anladık diyene kadar, buyurulduğu üzere ayet-i kerimede cehennem ehlinin ağzından o zaman iş zor olur. Mevla Teala buyuruyor ki kullu nefsin bima kesebet rahine, her canlı kazanmış olduğu işler, yapmış olduğu amellerle rehindir, tutsaktır. Allah indinde bağlı kalacaktır, tutukluk alacaktır. İlla ashabel yemin, ancak defterini sağ elinden alanlar mahşerde amel defterine sağlarıyla kavuşanlar. İşte onlar iman getirdikleri için, salih amel getirdikleri için, mahşere hayratü hasenat ile gelebildikleri için bu rehni çözdüreceklerdir. Kendilerini cehenneme yemetmeyeceklerdir. Cennete namzet edeceklerdir. Fi cennat, cennetler içerisinde nimetleneceklerdir, zevkleneceklerdir. Yeteşâelûn, birbirleriyle sohbet ederken, konuşurken, görüşürken soruşacaklardır, konuşacaklardır. Anil mücrimîn, günahkarların, suçluların, dinsiz imansızların hallerinden, vaziyetlerinden bahsedeceklerdir. Felancı nerede acaba? Cennette görmediğimiz, görüşemediğimiz falan adam nerede acaba? İslam'a söven sayan, Allah'a kitaba hakaret eden falanca nereye gitti? Derken cennetle cehennem arasından perde kaldırılacak, birden aradığını cehennemin ortasında bulacaktır. İşte Saffat suresinde de bu hakikat beyan edilmektedir. Okumuş olduğum Müddessir Sure-i Celle'sinin ayetlerinde de bu gerçekler izah edilmektedir. Ama nerede dinleyen? Nerede kulak veren? فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Cennet ehli birbirlerine yönelip konuşacaklar, soruşacaklar. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَر۪ينَ يَقُولُ اَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Cennet ehlinden biri sohbet sırasında diyecek ki, ya benim yakın bir arkadaşım vardı. Çok iyi tanıdığım, artık ya akrabalık yakınlığı veyahut komşuluk veyahut herhangi bir münasebetle, vesileyle arkadaşlık kurduğum yakınım vardı. Hiç ahirete öldükten sonra dirilmeye inanmazdı. Bir de bana derdi ki, ya sen de mi inananlardansın? Sen de mi gericilerdensin? Sen de mi yobazlardansın? Ölen dirilir miymiş? Çürümüş kemikler birleştirilir miymiş? Böyle derdi. Adi İbni Rabia gibi kafirler, bu kafada olan müşrikler, Kur'an-ı Azimüşşan'da çok zikredilir. Sözlerinden çok bahsedilir. Men yuhil izame ve yaramim Yasin Şerif'teki bu çürümüş kemikleri ufak olmuş dağılan eline almış kabirden bir kemik onu böyle ufalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıkmış. Kim diriltecek bu çürümüş kemikleri diyor. Kul yuhiyellezî enşaha evvele merra. Habibim de ki ilk defa yoktan yaradan var ya, ha o diriltecek. Anladın mı şimdi? Anlamadım. Anlamadıysan anlatırlar. Adam inanmak istemiyor. Bir damla sudan ne hallerden ne tavırlardan şu insanın yaratıldığını gözüyle görüyor. Şimdi hepten teknoloji gelişti. Anasının karnındaki çocuğu bile görüyor. Fakat onu yaradanın onu diriltebileceğini hala akıl erdiremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış ne diyor? Hadi İbni Rabia. Ben kıyamet günü diriltilip diyor mahşere çıkartılacak olsam inanmıyorum ama farz misal diriltilecek olsam o günü görsem bile yine sana inanmam diyor. Bunlar inadına kafirler. Geçen derste bayağı izah etmiştim kafirliğin kısımlarını. Hatırlayacaksınız. Tabii pazartesi günü tekrarda bir sorun olmuş. Tekrarda başka bir sohbet. Arkadaşlar koymak zorunda kalmışlar. Kaydı bulamamışlar. Gece yaptığım sohbetin kaydını bulamadıklarından pazartesi tekrarını dinleyenler bir irtibatsızlık yaşadılar. Çünkü Bakara suresinin 6. ayetini Estaizu billahi innellezine keferu sevaun aleyhim enzercevum emlem tüzirum la yu'minun. Geçen derste ben 1,5 saat kadar 6. ayet kelimeyi tefsir ettim. Ama pazartesi tekrarında başka bir sohbet devreye girmiş. Bu bakımdan bir dinleyenler tarafından irtibatsızlık görülebilir. Ama ben geçen hafta pazartesi yani cumartesi gecesinde burada yaptığım canlı yayınımda dersimde 6. ayet kerimeyi tefsir etmiştim. Ona atfen şimdi konuşuyorum. Yani dersimi ona bina ediyorum tabii ki. İşte cennet ehli konuşurlarken birbirlerine bir yakınından bahsediyor birisi. Ba'si dirilmeyi inkar eden o kişi ona dermiş ki sen de mi inananlardansın? Şimdi acaba herkes dirildi, herkes yerine yerleşti, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme ulaştı. Fakat bu adam nerede acaba? Bir görüşsek de nasılmış desek? Var mıymış desek? Dirilmek var mıymış? Cennet cehennem hak mıymış? diye bir görsek acaba. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Arkadaşlar acaba görebilir misiniz? Bu kişiyi fark edebilir misiniz? Buna rastlayabilir misiniz? Diye konuşurlarken birden Allah Celle Celaluhu kaldırdı perdeyi cennetle cehennemin ortasından. فَطَّلِعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Onu görüyor. Cehennemin tam ortasında yanıyor. Ken ona rastlıyor. Tabii cennet 7 kat semanın fevkinde, cehennem 7 kat yerin dibinde. Aradaki mesafeler yani on binlerce senelik yollar. Ama Allah Teala diledi mi tabii ki istediğini istediğine canlı yayında görülen gibi gösterir. Şu anda dünyanın bir ucunda olanı canlı yayından efendim gösterdikleri gibi bunlar bize şimdi birer misal teşkil etti, örnek oldu. Zihnimize yaklaştırma açısından Allah-u Teala'nın kudretini zaten örneklendiremeyiz, sınırlandıramayız. Allah-u Teala'nın kudretinin sonu yok. Gücünün yetmediği bir şey yok. Neyi konuşacağız, neyi örneklendireceğiz? Ama tabii cennetle cehennem arasını açtığı ve o kişiye aradığı adamı buldurduğunu şimdiden haber veriyor. Sanki bunlar olmuş bitmiş. Bak ifadelerin farkındaysanız ben size tercüme yapıyorum. Ayet-i kerimeleri meallendirirken hep mazi sıgasıyla yani geçmiş ifadesiyle. Dedi, gördü. Halbuki bunlar daha gerçekleşmemiş. Daha dünya alemi bitmemiş, ahiret alemi başlamamış. Şu anda ölenler berzak aleminde, orta bir alemde. Biz dünya alemindeyiz, ölenler berzak aleminde. Neşe-i Uhra diriltildikten sonra başlayacak alem. Tabii şu anda henüz cennet cehennem mevcut olduğu halde cennet ve cehennem şu anda var iken cennet ehli cennette, cehennem ehli cehennemde değil ölenler. Berzak alemindeler. Bu itibarla Rabbim şimdiden olmuş gibi bahsediyor. Çünkü Allah'ımıza zaman geçmiyor ve Allah'ımıza Celle Celaluhu zaman fark etmediğinden geçmiş gelecek hali hazır ona eşit. Bize göre fark eder zamanlar. Rabbimize göre bir şey fark etmez. Olmuş bitmiş gibi görüyor. Kimin ne halde öleceğini, cehenneme mi gideceğini, cennete mi gideceğini, ne diyeceğini. Cehennemin ortasında onu görüyor. Ve diyor, قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ Allah'a yemin olsun ki az kaldı sen beni de helak edecektin. Bana ne propagandalar yapıyordun, ne konuşmalar yapıyordun, ne saptırıcı, inancımda beni şüpheye düşürücü, efendim şüpheler, vesveseler, delil adına saçmalıklar konuşuyordun. Bir sana inanacak olsaydım, bir sana kapılacak olsaydım, ben de dirilmeyi inkar edip de ahirete hazırlık yapmayacak olsaydım, namaz kılmasaydım, oruç tutmasaydım, helak olmuştum, şimdi seninle beraber cehennemi bulmuştum. Az kaldın sen beni helak edecektin. Ama ben helak olmadıysam, şimdi cenneti kazandıysam, bu benim kendimin hak ettiği bir şey değil. Rabbimin lütfu nimetiyle ben İslam inancı üzere sebat edebildim. وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Rabbimin nimeti olmayaydı. O bana İslam'ı, Kur'an'ı, işte şu dinlediğiniz dersleri, Allah'ın nimeti, ayetleri, hadisleri dinliyorsunuz başınızdan aşağı. Okunuyor evinizde, ocağınızda. Bu ne nimettir? Bu nimet olmasaydı, elbette ben, şimdi seninle birlikte, ateşte hazır edilenlerden olmuştum. Ondan sonra cehennemdekiyle söyleşisi bitiyor. Cennet ehlindeki arkadaşlarına dönüyor. Sevincinden uçuyor. Efemâ nehnü bimeyyitîn illâ mevtetenel ulâ ve mâ nehnü bimuazzebîn. Hey gidi arkadaşlar, cennet ehli kardeşler. Biz cenneti kazandık, köşkler saraylar bizim için. Cennet ehlinin menzile bakımından, makam bakımından, yer yurt bakımından ednası, en aşağısı diyor. 1000 senelik mesafede bulunan kendisine ait özel mülkü en uzağını, en yakını gibi görendir. Cennette inne edna alil cenneti menzilete men yunadi khadimen min khuddami feyucibu elfun bivabihi lebbek lebbek. Cennette en aşağı adamın bir hizmetçiyi çağırdığı zaman kapısına 1000 hizmetçi gelerek buyur buyur buyur diyor. Bundan aşağı adam yok. Dünyada da şu anda böyle kral bile yok. 1000 senelik mesafe en süratli giden vasıta ile bir cennet ehlinden olan en aşağı dereceyi kazanmış olsa bile bir kişinin mülkiyeti kendisine ait özel tapulu ben ona derim. Çıkmayacak, çıkarılmayacak, ölümsüz kalacak, sonsuz bırakılacak. Mülkü 1000 senede dolaşılabilir. Ondan aşağıya cennete giren yok. Bir de en uzaktaki köşkü sarayı neyse yerini en yakınını gördüğü gibi görecek. Böyle bir imkan sağlanıyor. Şimdi bile kamera sistemi bilmem ne bilmem ne uzakları gösteriyorlar ya. Allah Teala neden acizdir? İşte cennet. İşte ölümsüzlük. Akıl mantık duruyor. Çok düşünürsen tabii motoru yakarsın, beyinden duman çıkarırsın. Bu sonsuzluk mefhumu bu aklın kavrayacağı bir konu değil. Nasıl bir şey? Git git git bitmeyecek. Şimdi biz daha ölmeyeceğiz değil mi arkadaşlar diyorlar. Ancak ilk ölümümüz geçirdik. Ya biz daha geçirmedik arkadaşlar. Onun için korkuyoruz. Allah cümlemize iman selameti nasip etsin. Bak Tevfik abi var idi. 15 senedir beni bırakmaz. İyi günümde kötü günümde yanımda. Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin torunlarından, şehitlerden, Allah dostlarından mübarek adam idi. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl öldü adam? Şevval ayı 6 günler orucu. Ramazan bitti 6 günlerin orucunun. Perşembe günü tuttu. Kalp hastası kalbinin %80'i çalışmıyor. Doktorlar oruç tutma diyor. Yine de adam nafile orucu bile Ramazan orucu gibi. Çok oruç tutardı zaten. Ben dedi ölüm var, kabir var. Ne yapayım? Orucumu tutayım. Tuttu perşembe günü. 6 günü bitirdi. Bütün sene oruçlu cevabı. Cuma gecesine erişti. Cuma gecesine erişmek çok büyük iş. Cuma gecesi ölen kabir azabından korunur. Memmate leyletel cumuate yevmel cumuati vukiye fitnetel kabri. Cuma gecesine ve cuma günde ölen kabir azabından korunur. Tabi imanlı olmak şartıyla. İmansıza bir fayda yok. Memmate yevmel cumuati mate şehide. Cuma gecesinde ve cuma gününde ölen şehit olarak ölür. Ya imanlı olursa. Şimdi buna ne diyeceksin? Orucunu tutuyor. Akşamını kılıyor. Yatsısını kılıyor. Ondan sonra tabii kalp olduğu için de aniden 3 kere kelime-i şehadet okuyor. 3 kere. Bir kere de değil. 3 kere Allah nasip ediyor. Kolay iş mi ya ölüm anında 3 kere? 3 kere de kelime-i şehadet okuyor gidiyor. Ha. İşte birinci ölümü geçirdi. Daha ölüm yok. Allah rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Hepinizden inşallah birer Fatiha-i Şerife talep ediyoruz. Ruhuna hediye edersiniz inşallah. İslam'a, Müslümanlara, cemaatimize ve bize olan bağlılığından ve faydalarından dolayı. Mübarek insan. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün işte bak. Adamın derdi iman kurtaralım. 15 senedir her görüştüğümde iman kurtaracağız. Başka bir derdimiz yok. Son nefesimizi Allah diyerek verebilirsek işimiz tamam. Köşeye döndük. Bu itikatta, bu inançta, bu kafada cömert, merhametli kapı kapı dolaşır, fakirlere yardım götürür. Ha, böyle insan. Tabii ki Allah iman nasip eder. Adamın derdi imanlı ölmekse. Şimdi sizin imanlı ölmek gibi bir derdiniz var mı Allah aşkına? Varsa ben de size söz veriyorum imanlı öleceksiniz. Çünkü derdiniz var. Derdiniz Bir insanın derdi, himmeti, gayesi, gayreti son nefeste iman kurtarmaksa bu adam kendisine çeki düzen vermek zorundadır. Bu yalan konuşamaz. Bu kimseye yapmadığı bir şey iftira takamaz. Tabii kul kusursuz olmaz. Ufak tefek günahlar olur ama hiç kabiri düşünen, mahşeri düşünen, ahireti düşünen adam yalan konuşabilir mi? Efendim iftira edebilir mi? Adam öldürebilir mi? Zina yapabilir mi? İçki içebilir mi? Düşüneceksin, ahiret var ya. Derdin neyse Allah devanı verir. Senin derdin günümü gün edeyim, yiyeyim içeyim, parayı da kazandık mı, tuzum kuru tıkırım yerinde, bana ne? İslam'dan, Kur'an'dan, ahiretten. Şimdi ölümü düşünüp, kabiri düşünüp, mahşeri düşünüp, ne moralimi bozayım, ne sıkıntıya gireyim, uykumu kaçırayım. Ya, ama Allah'ın dostları sabahlara kadar uyuyamıyor. Zikru cehenneme tayyara nevmel abidin. Cehennemi hatırlamak, ibadet edenlerin uykusunu uçurdu. Kafalarına uyku girmiyor. Hep teheccüd namazı derdi. Teheccüd namazı, teheccüd namazı. Gece namazı. Adam gecede 50 kere kalkıyor. Ya. Bu işler böyle. İşte cennete girince şimdi rahat ediyor. Ondan sonra bir üzüntü kalmıyor, bir korku kalmıyor, sıkıntı kalmıyor, bir ağrı kalmıyor, bir sancı kalmıyor. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. İmanla ölebilenlere, cennete girebilenlere, Allah'ımızın cemalini görebilenlere ya. Aynı günde, aynı gecede kimler ölüyor? Kimler ne hal üzere ölüyor? Herkes yaşadığı gibi ölüyor. Efe mâ nehanü mümeyyitîn. Biz daha ölmeyeceğiz değil mi diye bak cennet ehli nasıl sevinçlerinden. İlla mevteten el ula. İlk ölümü atlattık. Bak biz hala atlatamadık, görüyor musun? Bizde tehlike var hala. Biz korkmalıyız. Biz düşünmeliyiz. Biz kabri mahşeri ahiret düşünmeliyiz. Biz tehlikedeyiz. Ama iman selametiyle son kelimesi kelime-i şehadet olursa men kâne âhiru kelâmi lâ ilâhe illallah dehalel cennet. Son sözü kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid olmak nasip olan cennete girdi. Girecek buyurmuyor. Girdi. Ben ne diyeyim şimdi Resulullah'ın böyle müjdesi varken sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahih hadisle efendim ölebilen adama? Ama bizim için ne diyebilirim şimdi? Diyemem. Daha ölmedik. Azrail Aleyhisselam'ı görmedik. Acaba ne halle gelecek? Allah'ın selamıyla mı gelecek? Kelamıyla mı gelecek? Lanetiyle mi gelecek? Gazabıyla mı gelecek? Cennet müjdesiyle mi gelecek? Cehennem tehdidiyle mi gelecek? Bu kadar önümüzde tehlike varken biz abidik kubidik hayatı geçirdik. Her an ölmek üzereyiz. Çoğumuz yaşadığımız kadar daha yaşayamayacağız. Ve çoğumuz her an ölmek üzere. Kabire yaklaşmış vaziyetteyiz. Ama bu tuğle emeller, bu kuruntular, daha çok yaşarsın, şunu yaparsın, bunu edersin. Şimdi yap günahlarını, sonra tevbe edersin. Namazlarını kaza edersin, şöyle yaparsın, böyle yaparsın derken Azrail Aleyhisselam gelecek. Adama toparlama fırsatı vermeyecek. Allah müsaade vermeden melek nasıl müsaade verir? فَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Daha biz azap olmayacağız değil mi diye böyle seviniyorlar. اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte buyuruyor Allah. Şu cennete girmek, ölümsüzleşmek. Bir de var cehennemde ölümsüzleşmek. Allah muhafaza buyursun. Adam ölmek istiyor. Helakim neredesin, gel vaktin geldi, ne olur öleyim kurtulayım. Onu da öldürmüyor. Çekecek. Onun için cennette ölümsüzleşmek. İşte en büyük kurtuluş. Sonsuz saadet. لِمِسْلِهَا ذَافَ الْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Böyle bir dereceyi kazanmak için çalışanlar çalışsın, gayret edenler gayret etsin. Ey bizim gibi dünya telaşesiyle, geçim derdiyle, para kazanmak için çalışanlar, gayret edenler, uykusuz kalanlar, en az 8 saat çalışanlar, mesaiye kalanlar. Tamam. Helalından kazanmak, çoluk çocuğa nafaka, bu da ibadet. Ama farzlarını yaptıktan sonra. O halde çalışacaksan, gayret edeceksen, çabalayacaksan işte böyle bir derece kazanmaya, cennete girmeye ve sonsuzluğa kavuşmaya gayret et. Ezelki hayrun nüzülenem şeceratü zekkum. Şimdi bunun durumu mu daha iyi yoksa zekkum ağacı yiyen efendim bütün bağırsakları parçalanan, içi dışına çıkan, cehennem azabında yanan insanların durumu mu daha iyi? Onun için herkes gidiyor. Seller gibi. Ölüm devam ediyor. İşte o gün Eyüp Sultan'da yer bulduk. Yeni bir yere Tevfik abimizi gömdük mesela. Hemen orası yeni açılmış. 2 ayda dolmuş İstanbul'da. Sırf Avrupa yakasında diyor günde ortalama 300 kişi ölüyor. 300 kişi, bu büyük rakam. Bazen mevsimlere göre değişiyor. Bazı mevsimlerde ölüm çoğalıyor. Allah'ımızın kaderleri, ecelleri bazı da sebeplere dayanıyor. Ölüm var. Bunu düşünmek lazım. Mevla'nın huzuruna çıkacağız. Neyle meşgul oldun? Neyle amel ettin? Neye gayret ettin? Şu saatleri nerede harcıyorsun ya? Fuzuli işler, şovlar, komediler, tiyatrolar, hahalar, hihiler. Kardeşim tamam ama biraz da düşünmek lazım değil mi ya? Beni kim yarattı, niye yaşatıyor ve nereye gidiyorum? Sonum ne olacak? Diyorsan ki benim sonum toprak olup yok olmak, ondan sonra dirilmek yok. Ben sana ne diyeyim? Allah hidayet versin, Allah iman nasip etsin diyeyim. Başka bir şey diyecek halim yok. Ama diyorsan ki ölümden sonrası var, ahiret var, dirilmek var. O zaman benim sana diyeceğim çok söz var. Bütün Kur'an'ı sana okurum. Bütün hadisleri, tefsirleri sana duyururum. Başta asi nefsime. Çünkü ben de elhamdülillah dirilmeye inananlardanım. Öyleyse çok dinleyeceğim var, çok konuşacağım var. Dinleyin dostlar. Rabbimiz haberler veriyor. Ta ne kadar sonra? Cennet eli cennete, cehenneme eli cehenneme yerleşmesi ne kadar sürecek? Daha önümüzde dünyanın ne kadar günü var? Ondan sonra mahşer 50 bin sene. Ne kadar sonra bu işler olacak? Allah şimdiden olmuş gibi haber veriyor. Ne buyurduysa öyle olacak. Bizim elimizde bir şey yok. Ölmemek elimizde değilse, dirilmemek de elimizde değil. Doğmamak da elimizde değil. Doğ diyor doğuyorsun, ol diyor oluyorsun, öl diyor ölüyorsun. Kalk diyor kalkacaksın. Sen nasıl kendi kendine yaratıldığını veyahut da kendi kendine yok olacağını sanabilirsin? Lokantaya girdin, yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Fatura ödemeyeceğim sanıyorsun. Var mı böyle bir şey? Kimse sana faturayı getirmeyecek, hesap sormayacak. Veya kapıdan çıkarken hadi güle güle diyecekler. Ne yedin, ne içtin, gel bakalım şu fiyat tutuyor demeyecekler. Var mı böyle bir şey? Dünyada olmayan, kendiniz dünyada inanmadığınız işlere peki sonsuz ahiret hayatını göz ardı ederek, yok diyerek nereye varacaksın? Dünyada bunun örneği yok. Gidiyorsun bir yere bir şey yiyorsun, adam sana hesap getiriyor. Sen bu dünyada istediğini yapacaksın, edeceksin, sonra bir hesap getirilmeyecek. Mesul olmayacaksın, mükellef olmayacaksın. Hadi yok oldun madem, kal öyle diyecekler sana. Mı sanıyorsun? Ne kadar yanlış kararlar veriyorsun. Bak, mücrimlere soruyorlar. Perde kalkıyor. Bu da Müddessir suresinden. Buradan geçtim Saffat suresine demin. Şimdi geldim geriye. Maselleke kun fi sakar. Bu cehenneme sizi sokan nedir? Cehennemde bir tabakanın adı, 7 tabakası var. Bir tabakanın adı sakar. Allah uzak etsin, muhafaza etsin. La tubki ve la tezer. Adam da ne et bırakır ne kemik bırakır. Yok eder, ondan sonra da yok olarak da bırakmaz. Yeniden Allah diriltiyor. Taze deriler verilerek azaba devam eder. Levvahatun lil beşer. Derileri karartıyor. Sipsiyah ediyor. Yakıyor. Geçiyor. Aleyha tis'ate aşar. 19 görevli zebani melek onu yönetiyor. Allah. Ne melekler. Omuzların arası 1 senelik mesafe. Öyle güçlü. Gözleri şimşek çakıyor. Korkunç. Bir tanesi bütün insanların, cinlerin kuvvetine sahip tek başına. 70 bin kişilik topluluğu bir eliyle cehenneme atabiliyor. Omzunda da ateşten dağ var. Peşine de o ateşten dağı atıyor. Ateşten dağı omzunda taşıyor. Allah'ın ne yaratıkları var, ne mahlukları var. Elmanın içindeki kurt gibi, efendim, eşeğin bastığı oyukta çukurda biriken suda, suyun üstündeki saman üstüne konan sinek gibi kendimizi ne sanıyoruz? Dünyada bizden başka bir şey yok mu sanıyoruz? Bir ben varım mı sanıyoruz? Allah'ın ne yaratıkları var, ne alemleri var, ne mülkleri var. 18 bin alemden bahsediyoruz. Dünya sadece bir alem. Ne kadar bu işleri büyütüyoruz. Efendim, dünyadaki olaylar bize göre güncel olaylar, şu olmuş, şu ölmüş, şu kalmış, şu şöyle olmuş, bu böyle gitmiş. Bunlar ne kadar efendim kafaya takıyoruz işte efendim. Önemsiyoruz da biz de ölüp gideceğiz, ahirete bu kadar başımıza gelecekler var. Hiç bunları duymak istemiyoruz. Kulaklarımıza sanki pamuk tıkadık. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Bu hakikatleri mutlaka dinleyelim. Bak, cehenneme neden girildiği, adamın niye o sekar denen tabakaya sokulduğunun sorusunu soran, cennet ehline, cehennem ehlinin cevaplarını Allah Kur'an'da zikrediyor. Lem nekum minel musallin. Biz namazın farz olduğuna inanmazdık. Onun için de kılmazdık diyor. Namazın farz olduğuna inanmadın mı? Zaten dinden imandan çıktın. Hadi tembelliğinden kılmasan dinden imandan çıkmazsın ama o da çok tehlike. Secdeden kaçınmak kadar büyük tehlike yok. Son nefeste nasıl ölürsün, işte bu kelime-i şehadet nasip olur mu meselesinde kimsenin garantisi yok. Namaz kılanlardan bile çoğu kelime-i şehadet okuyamıyor da. Ya hiç kılmayanların işi daha zor olur. Onun için işimizi kolaylaştıralım. Velem lekunu ta'mul miskin. Fakir fukarayı doyurmazdık. Zekat vermezdik, sadaka vermezdik. Ve kunna nahudu ma'al kha'idin. İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine nerede bir konu var hemen dalardık içine. Aa, benim de arayıp bulamadığım şey. Gel. Hemen din aleyhine, İslam aleyhine, Kur'an aleyhine, Allah'ın ayetlerini inkar hususunda dalanlarla dalardık. Ve künnen ukezibu biyevmiddin, bu ceza gününe kavuşacağımızı da yalan sayardık. Hatta etanel yakin, kesin gerçek olan ölüm geldi, gözümüzü açtı. Millet gözümüzü kapattı ama Allah gözümüzü açtı. Ölünce adam esas uyanıyor. Ennâsü niyâmun feydâmâtün tebû. Bütün insanlar uyuyor. Ne zaman ölürseler o zaman uyanırlar. Halbuki millet ne sanıyor? Öleni ebedi uyudu sanıyor. Nerede uyuyacak? Ruhu cennete uçtuysa zaten nimetten, zevkten, safadan uyuyamaz. Cennette uyku yok çünkü uyku zevke manidir. İnsanın en zevkli, lezzetli anında uyku ağır basarsa bütün keyfi kaçar. Cehennemde yanan zaten uyuyabilirse buyursun uyusun. O nasıl uyuyacak? İşte onun için insanlar uyuyor, ölünce uyanırlar. Onun için İmam-ı Rabbani Allahümme nebbihne kable yünebbihenel mevt dualarında kaddesallahu sirruhu. Ey Allah'ım, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah'ım. Ölüm uyandırır. Onun için insanlar ebedi uyuyor zannetmesinler. Ebedi uyanacaklarını bilsinler. Ölüm gelmeden tedarik görsünler. İşte onun için bu mukaddimeyi yaptım. Hazreti Kur'an'ın sofrasına, davetine icabet eden sizler, El-Kur'an ve Edebetullah, Kur'an Allah'ın sofrasıdır. Allah Teala Hazretleri sofrasına oturulmasını sever. Çünkü cömertlerin en cömertidir. Bir cömert sofra kurduğu zaman, davet yaptığı zaman icabet etmeyene çok kızar. Çünkü cömert olduğu için illa yenilsin sever. Cimri de zorla bir şey yapsa, o da mecbur olsa, o da gelmeyene oh bayılır, aman gelmemiş. Allah'tan cömerti yok. Onun için Kur'an sofrasını kurdu önümüze, serdi önümüze. Her cumartesi saat 9'unda bu kanaldan açıyoruz sofrayı. Allah'ın ayetlerini okuyoruz, size izah etmeye çalışıyoruz. En cömert Allah'ın sofrasına buyurun. Oturun. Davete icabet buyurun. Ya işte o zaman ahiret davetiyenizi almış olursunuz. Cennet davetiyenize şimdiden kavuşmuş olursunuz. Bu davetiye burada dağıtılıyor. Bugün bu davetlere kulak verenler yarın inşallah buyurun cennete davetine icabet edecekler. Onun için bu sofrayı bırakmayın. Mahrum olanlara duyurun, tanıtın, hatırlatın. Ne demek Allah'ın bir ayeti okunacak da ben dinlemeyeceğim ya? Peki bundan daha önemli ne iş olabilir ki ben o işe gideceğim de Allah'ımın ayetinin manasını duymak yerine o işle uğraşacağım ya? Bunun izahı var mı, mantığı var mı? Allah'tan ayet geldi, Kur'an geldi. Ben yazmadım ki bunu. Nasıl dinlemezsin? E dinlemeden ne anlayabilirsin? Anlamadan ne amel edebilirsin? Amelsiz ne kazanabilirsin? Eli cebi boş ahirete gidersin, iflas edersin. Onun için sen gel, kimse sana acımazsa sen kendine acı kardeşim. Sen kendine acı, bu saatte bu kanalda bulun. Dinle. Dinle de inleme yarın ahirette. Bak Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu Billah. 7. ayet-i kerime Bakara suresinde başlatmışız dersimize, tefsir dersimize devam edeceğiz. Estaizu billah hatemallahu ala kulubihim. O kafir olanlardan bahsediyor. Geçen dersimizde 6. ayet-i kerimede o kafir olan efendim azılı kafirlerden, kaşerlenmiş kafirlerden, kafirliğin önderlerinden bahsediyor. Ebu Cehillerden, Ebu Leheblerden, Velid İbni Muhirelerden, Übey İbni Haleflerden, Nadr İbni Harislerden, nelerden bahsediyor bunlar? Bunlara vaaz fayda etmiyor, nasihat tesir etmiyor. İnnellezîne keferû, kafir olanlar var ya, sevâun aleyhmen zertehum emlem tüzzirum lâ yu'minûn. Sen onları uyarmışsın, korkutmuşsun. Ahiret var, cennet var, cehennem var demişsin. Yahut hiç vaaz etmemişsin, nasihat etmemişsin. Eşittir onlara, fark etmez, bir şey değişecek değildir. Çünkü onlar inanmayacaklar diye Allah haber veriyor. Geçen 1,5 saat bunu anlattık. Bu konuyu şimdi tekrar etmiyorum. Geçiyorum. Bu kafirler Bedir Muharebesi'nde hepsi gebertilen küfrün önderleri, Ebu Cehil başlarında olmak üzere bunlar, hepsi Bedir Muharebesi'nde 70 gavur Bedir'de kelle verdi, geberdi, kalip kuyusuna dolduruldu leşleri. Onlardan bahsediyor. Estaizu billahi lem tera ilellezine beddelu ni'metallahi küfran ve hallu kavmehum daral bevar. Cehenneme yaslevna bi'sel karar. Habibim görmez misin o Allah'ın nimetini kafirlikle değişenleri? O Bedir'de geberenleri. Allah onlara ne nimet verdi? Mekke ehli etti. Kabe-i Muazzama'nın komşusu etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygambere icabet etmeseler de ümmeti davet olarak ümmetlik nasip etti. İcabet etselerdi ümmeti icabet olacak. Büyük şeref kazanacaklar. Ama ümmeti davet olmak da çok önemli. Resulullah'ın davetine kavuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Sohbetini işitti. Kimisi amcaoğlu, kimisi hem yakınları. Hepsi akrabası. Ya görmüyor musun bunları ki, bu nimetleri? O zaman millet açlıktan kırılıyor. Kabileler, Bedeviler, efendim Arap kabileleri yiyecek bulamıyor. Mekke İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla dolup taşıyor. Yücbe aleyh temarat külli şey rızka milletünle. Tarafımızdan rızık, her yerin meyvesi, ürünü oraya toplanıyor. Şimdi öyle olduğu gibi evvelce de öyleydi. Kur'an indiğinde de bahsediyor bunu. Bütün mahsuller oraya geliyor. Kafileler, kervanlar. Ya Kabe'ye bütün Arapların o zaman cahiliyet döneminden beri saygısı var, sevgisi var. Tabii İsmail Aleyhisselam onların ataları, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra tabii Araplardan evlendiği için İsmail Aleyhisselam, o nesil ondan geliyor. Bütün kabileler Kabe'yi kutsal biliyor. Oranın ehline saygı duyuyor. Pazarlar kuruluyor, panayırlar kuruluyor. Hac mevsimleri yapılıyor. Efendim, o zaman da devam ediyordu bu. Onun için çok büyük nimeti var Allah'ın Kureyş üzerinde. اَلَّذِي اَطْعَمَهُ مِنْ جُعِنْ وَاَمَنُهُ مِنْ خَوْفٍ. Açlıklarını gideren, korkulardan emin eden diğer yerler yağma baskın içerisinde, kabileler hep birbirinin baskınlarına maruz kalıyor. Mekke'ye kimse dokunamıyor. Harem ehlidir diye onlara kimse yağmalamıyor. Allah onlara nimetler vermiş. En büyük peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem aralarından göndermiş. Şimdi inanacakları yerde ne inkarlar ettiler. Görmüyor musun Allah'ın nimetini gavurluğa çevirenlere? Kendi toplumlarını helak yurdu olan cehenneme yerleştirenlerin durumuna bakmıyor musun? Bedir'e kadar inat ettiler. Bedir'de de kalıp kuyusuna doldu gittiler. Sonunda cehenneme girecekler. Şimdi cehennem çukuruna indiler. Berzak aleminde dirilme anında da hakiki cehennemi boylayacaklar. Ve bilsel karar. Ne kötü yerleşim. Hiç insan böyle bir azap içerisinde yerleşimi tercih eder mi? Bunlardan ancak Ebu Süfyan ve Hakem İbni Ebil As radıyallahu anhümaya iman nasip oldu. Bu ayette zemmedilen, bu bahsedilen kişilerden Ebu Süfyan'a son Mekke fethiyle iman nasip oldu. Hakem İbni Ebil As, bu ikisi. Geri kalan hepsi kafir olarak geberdiler. Allah buyuruyor, bunlara senin uyarıda bulunman ve bulunmaman fark etmeyecek. Bunlar iman etmeyecek. Bunun hikmetini beyan ederken 7. ayet-i kerimeye bugünkü dersimize geçiyoruz. Hatemallahu ala kulubihim. Çünkü Allah bunların kalpleri üzere mühür basmıştır. Ve ala semihim, kulaklarına da damga vurmuştur. Ve ala absarihim, gözleri üzerinde de gışavetün. Sizin görebildiğiniz türden değil, başka bir manevi türden büyük bir perde vardır. Ve lehum azabun azim. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Allah büyük buyurduysa artık onun künhünü kimse keşfedemez. Gerçek mahiyetine kimse vakıf olamaz. Ahirette çıkacak bu. Nasıl bir azap oldu? Şimdi tabii ki burada Rabbimiz Tebareke ve Teala kafirlerin durumundan bahsediyor. Hak sözleri duymayanlar, kendileri hakkında, yaratılışları hakkında, bunca varlıkların yaratılışları hakkında düşünmeyenler, bu alemin hüdüsünü, sonradan yaratıldığının bunca eserlerini, alametlerini, nişanlarını görüp, bu alemin bir yaratıcısı var, bu kendi kendine olacak bir şey değil, bunu yaratan Allah var diye düşünmeyenler, bu inanca ulaşmayanlar, bu uğurda fikir yormayanlar, akıl çalıştırmayanlar, hakikatte gözleri kulakları üzerinde görünen bir perde yok. Ama Allah onların manevi şekilde perdeli olduklarından haber veriyor. Çünkü kafadaki gözün körlüğü o kadar mühim değil. Kulağın sağırlığı. Mühim olan kalp körlüğü. Allah muhafaza buyursun. Estaizu billah fe inne ala te'amel ebsar ve lakin te'amel kulubulleti fissudur. Gerçek şudur ki kafadaki gözler kör olmaz. Kör olsa da zarar olmaz. Allah iki gözünü aldığına iki cennet söz veriyor. Tabii ki dünyada mahrum olduğuna göre ahirette özelliğin olacak. Allah Teala dünyadaki eksikliklerine karşı kullarına, cenneti kazanan kullarına orada daha fazlalıklar verecek. Ve lakin göğüslerdeki kalpler kör olursa, ki kör olur, İşte o zaman büyük zarar olur. İman nasip olmaz. Bu itibarla Allah Teala göz verdi. Bunca ayetleri gözünün önüne serdi. Ama sen bu ayetleri görmezlikten gelirsen, efendim bu ağaçları, dağları, taşları, denizleri, ırmakları, efendim o gökteki yıldızları, güneşi, ayı, bu kadar tefekkür etmezsen, düşünmezsen perdeli olursun. Hakikatleri anlamaz olursun. Ve böylece Allah-u Teala tarafından damgalanırsın. Şimdi burada gelelim. Hoca efendi ne var? Eğer Allah adamı damgaladıysa adam ne yapsın? Allah adamın kalbini mühürlediyse, kulağını sağır ettiyse, gözünü kör ettiyse adamın ne suçu var diyemezsin. Çünkü Allah Teala hakikatte ona akıl verdi, kalp verdi, düşünecek Allah Teala Hazretleri beyan ediyor. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَفِيدًا. Biz ona kulaklar verdik, gözler verdik, gönüller verdik. Gerçekleri görsünler, duysunlar, düşünsünler. فَمَا اَغْنَتْ عَنُمْ سَمْعٌ وَلَا اَبْصَارٌ وَلَا اَفِدَتُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ederek, inadına inkar ederek, gerçeği anladığı halde inkarda ısrar ederek bize karşı çıktıklarında ne gözleri, ne kulakları, ne gönülleri bir şey yaramadı. Çünkü kaşerlenmiş, damgalanmış, şartlanmış, inanmamak üzere dinliyor. İnanmamak için direniyor. İnanası geliyor, kendini zor tutuyor inanmamak için. Onun için bir kere adamın birini benim sohbetime getirmişler. Sonra getiren adam bana anlatıyor. Yahu diyor çok inkarcıydı. Getirdim diyor. Dinledi. Birkaç saatte o zamanlar daha böyle. Tabii sağlıklı zamanlarım, konuştuğum zamanlar. Kalabalık cemaatlere hitap ettiğim dönemler. Çıkınca ne oldu, ne nasıl buldun diye sordum kendisine diyor. Dedi ki yahu adamda bir çene var. Öyle bir konuşuyor ki inanmamak için kendimi zor tuttum diyor. E şimdi sen kardeşim niye inanmamak için kendini zorluyorsun ki? Serbest bırak kendini şöyle bir. Bir rahat bırak bakalım, bir gevşe. Konuşuyorum ben, sen dinle. Dinle. Allah akıl verdi, göz verdi, kulak verdi be kardeşim. Bir muhakeme yap. Bir muhasebe yap. Doğru mu yanlış mı Allah sana ilham edecek. Allah sana anlatacak. Celle Şanuhu Celle Celaluhu hidayet yaratacak. Bende bir şey yok. Ben kendime bir şey yaratamıyorum. Sana nereden yaratacağım? Ama sen diyorsun ki inanmamak için kendimi zor tuttum. Şimdi Allah sana ne yapsın? İstese zorlan inandırır ama o zaman imtihan olmaz. Bu Allah'ın işine gelmez. Mevla herkesi serbest bırakmış. Hür iradesiyle aklını fikrini kullansın. Doğru yeri seçsin. Sen diyorsun ki efendim çok ikna edici buldum, tesirli buldum ama inanmamak için direndim. Ya o zaman işte Allah da senin kalbindeki mühürden bahsediyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri bazı kullarının kalplerini damgaladığından Kur'an'da çok bahsediyor. Ama Ehl-i Sünnet uleması buraya izah getiriyor. Allah Teala ki ilmi ezeli sahibidir. Yani ne kadar geri gitsek Allah'ın yok olduğu bir zamana ulaşamayız. Her daim Allah var idi. Zaman mefhumu yokken, mekan mefhumu yokken Allah vardı. Şu anda da zaman ve mekan kaydından Allah münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ın bilgisi ezelidir. Geçen derste bunun üzerine durdum. Ezeli ilmiyle, evveli olmayan sonsuz bilgisiyle kimin kafirliği seçeceğini, kimin sonra döneceğini, vaaz-ı nasihattan etkileneceğini, kimin etkilenmeyeceğini, etkilenmemek için mücadele vereceğini ve kafirlikte ısrar edeceğini ve kafir olarak gebereceğini Allah biliyor. Onun için kimi mühürlediyse bile bile mühürlüyor. Estaizu billahi feraite men ittehede ilahe hevâ ve dallallahu ala ilm ve khatem ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basari hışâve. Gördün mü Habibim o kimseyi ki nefsinin arzularını ilahı edinmiş. Canı ne isterse onu yapıyor. Allah bir şey tanımıyor. Hiç sınırlanmıyor, durma bilmiyor. Hudut tanımıyor, Allah'ın çizgisini, sınırını tanımıyor. Onun ilahı nefsinin arzusu olmuş. Allah da onu bile bile saptırmış. Neyi biliyor Allah? Adamın sapıklığı seçeceğini ve o yolda devam edeceğini biliyor. Direneceğini biliyor. O zaman da ne yapıyor? وَقَدْمَ عَلَى سَمْعِي وَقَلْبِ. Kulağına kalbine mühürü basıyor ve ceale ala basarı gışave, gözün üzerine de büyük bir perde koyuyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra adam yanlış yoldaki insanları taklit etmesi neticesinde doğru düşünceden yüz çevirmesi sebebiyle hidayet arayışında olmaması nedeniyle kafirliği ve günahları güzel görmeye başlıyor. İmanı ve ibadetleri çirkin görmeye başlıyor. O halde ne kadar vaaz dinlese hiç etkilenmiyor, tesirlenmiyor, hakkı kabul etmeyecek bir duruma dönüşüyor. O zaman da Allah Teala Hazretleri bu kişiye hidayet yaratmıyor. Çünkü adam kendisindeki iradeyi, kudreti, arzuyu, gücü ortaya koymuyor. Karşı tarafta da Allah-u Teala ben sana verdiğimi istiyorum. Senin elinde olmayanı ben yaratacağım buyuruyor. Ama sana verdiğim bir arzu, bir istek, bir güç, bir gayret var. Sen bunu ne yönde kullanırsan ben imtihan olsun için onu yaratacağım. Hidayet isteyene hidayet yaratacağım. Sapıklık isteyene de zorla hidayet yaratırsam. E şimdi istese dünyada bir gavur bırakmaz Allah. Dağları kaldırsa kafasına gelirse inanıyor musunuz diye nida gelse hepsi inandım der. Secde yapıyor musunuz yapmıyor musunuz hepsi yapıyorum der. İsrailoğullarının başına Tur Dağı'nı kaldırma örneğini göreceğiz. Bakara suresinin derslerinde geçecek. Ondan sonra inanmayanın, namaz kılmayanın dişini ağrıtabilir. Namaz vakti girdiğinde diş ağrısı otomatik başlayabilir. Kıldığı anda geçebilir. O zaman mecbur hemen kılar. Hem de ilk vaktinde hemen kılar. Ama çok inatçıysa ne yapayım ben bari bütün dişleri çektireyim de kurtulayım derse diyelim. Başını ağrıtır. Kafayı mı çektireceksin? Bu sefer başını ağrıtır. Migren yapar, duvara vurdurur. Ne yapacaksın? Secdeye kafayı koymadın mı ağrır. Bu sefer hiç kaldıramazsın. En iyisi sen 5 vakit namazını kıl da birkaç dakikayla kurtar. Ama bunları yapmıyor. Bunları yaparsa bu bir zorlama olur. Bu bir cebir olur. İnsanın kendi arzusunu, hür iradesini temsil etmez. Zorunlu bir iman olur. Zorunlu bir namaz olur. Bundan sevap hak etmez. Bundan cennet hak etmez. Allah Teala onun için herkese istediği yolu seçme özgürlüğü tanımıştır. Ama yarın ahirette cennete veya cehenneme gönderirken herkes istediği yere yerleşsin özgürlüğü tanımaz. Çünkü o zaman herkes cenneti seçer. Ama herkes cenneti kazanmadı ki. Bu bir imtihandır. Buna aldanmayacaksın sen. İmanda ve salih amellerde bir nevi külfet, zorluk görsen de hele bu zamanda daha da zorlaştı, pahalılaştı bu iş. Sen sonunu görerek, akıbetini düşünerek sonsuz karı tercih edeceksin. Ama tabii ki imanın, Kur'an'ın, namazın, abdestin dünyada da çok faydalarını göreceksin. Sağlık yönünden, moral yönünden, oruçta sağlık yönünden, zekatta, efendim şunda bunda, sosyal ve toplumsal açıdan büyük faydalar göreceksin. Ayrı dava. Ama esas ahirette sonsuz nimetlere ereceksin. Bunun hesabını doğru yap. Ama benim ilahım nefsimin arzusudur, canım ne isterse ben onu yaparım dersen, Allah da senin böyle yapacağını bilirse seni saptırır. O zaman Allah mesul olmaz. Sorumlu olan sen olursun. Femen yediğinin badillah. Şimdi Allah'ın mühürlediği adamı Allah'tan sonra kim hidayet erdirebilir? En büyük peygamber gelse en yakın akrabasına bile iman ettiremez işte. Efela tezekkerun. Hala düşünmeyecek misiniz inceden inceye? Allah niçin adamı saptırıyor? Allah mühür vurduğunu bahsediyor ama başka ayetlerde bunun sebebini açıklıyor. Ne bu estaizu billah? Bel tabi'allahu aleyha bi kufrihim fe la yu'minune illa qalila. Allah diyor onların kalplerine mühür bastı. Özellikle Yahudilerin, İsrailoğullarını beyan ettiği ayet-i kerimelerde onlar artık inanamazlar. Ama neden mühür bastığının sebebini açıklarken kafirlikleri sebebiyle diyor. Adam Musa Aleyhisselam'ın kendi peygamberini inkar ediyor. Tevrat'ı tahrif etmiş, değiştirmiş, inkar ediyor. Kendi peygamberlerine iftira ediyor. Lut Aleyhisselam gibi peygamberi öyle kötü iftiralarla suçluyor. Kızlarınla fuhuş yapmakla suçluyor. Tevrat kitabında bunu yazıyor yahu. Lut Aleyhisselam'ın kendi kızlarıyla fuhuş yaptığına dair şu andaki Tevratlarına bunu bile sokmuşlar. Peygamberlerine iftira ediyor. E Allah ne yapacak şimdi? Allah Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Bunları kölelikten, esaretten kurtardı. Firavun'un elinden kurtardı. Denizi aşırdı bunlara. Denizi kupkuru yol etti. Bunlara ne güzel imkanlar tanıdı Allah. Bu kadar peygamber gönderdi ya. Şimdi de dünyanın başına bela olmuşlar. Bu kadar dünya milletleri bunların yüzünden çekiyor. Sömürülüyor. Hristiyanları da 1 milyar, 1,5 milyar Hristiyanı da peşlerine efendim düşürmüşler. Onların da ipini ele almışlar. Onlar da gözünü açamıyor. Yok Orta Doğu projesi, yok şu projesi, yok bu projesi diye kırıp geçiriyorlar. Kuzey Irak projesi nedir? Irak'ın bölünmesi, üçe bölünmesi projesi nedir? Suriye'nin işgal projesi nedir? Türkiye'de bile gözleri var. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Türkiye'nin Urfa'sına kadar efendim gözleri var. böyle gizli gizli şirketlerle şeylerle kendileri açıktan görünmeden kapı kaptılar. Orayı alıyorlar, burayı satıyorlar, neler ediyorlar. Şimdi de çıkarıyorlar efendim bunlara mülk edinme hakkı, ondan sonra satın alacaklar memleketi parayla. Filistin'de Araplara yaptıkları gibi, ondan sonra şimdi kendi vatanlarında adamlar ne hale geldiler, muhacir oldular. Denizde yüzeni bombalıyor, evde yatanı bombalıyor, çocuk demiyor, çoluk demiyor. Han Yunus'ta 30 kişiyi şehit ettiler mübarek insanları, çoluk çocukları, zavallı sabileri, sübyanları. Kimseden korkmuyor, Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor, bir şey yok. Ne olacak? Sen böyle kafirlik yaparsan Allah da kalbini damgalar. Ondan sonra hidayet nasip olmaz. Önceden iman ediyorlar, inanıyorlar, sonradan inkara başlıyorlar. Bunların da ataları iyiydi. Musa Aleyhisselam zamanında ne iyi ataları vardı. Peygamberler bunlardan geldi. Onların ne güzel ümmetleri vardı. Ama hep böyle mızıkçılık ettiler. ذَلْكَ مَنَّمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Bak münafıklardan bahsediyor. Evvela inandılar. Sonra inkara saptılar. İşlerine gelmiyor. Namaz zoruna geliyor. Zekat, haraç mı istiyorsun benden her sene 40'ta 1, ben işte efendim kazanıp ona buna fakire mi yedireceğim falan. Bu sefer inkara başlıyor. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Madem baştan inandın, doğruluğunu anladın da sonra inkarı seçtin. Böylece kalplerine mühür basıldı, Allah buyuruyor. Rabbimiz Tebaraka ve Teala mühürleme işini kendi yapıyor. Çünkü Allah'tan başka yaratan yok. Allah'tan başka yaratan olmadığından bu adamın kalbine mühür vuran Allah'tır. Ama bunu bir sebeple yapıyor. İnadına kafirliği seçene Allah Teala bu damgayı yakıştırıyor, yapıştırıyor. Ama mesul olan ancak sebep olanlardır. Bu işin izahı budur. İrade-i cüziye, kudret-i cüziye. İnsana verilen bir istek var, bir arzu var, bir güç var. Tamam, bu bir şey yaratmaya layık değil, yaratmaya malik değil. Ama sebep olma gücü var. Allah Teala da yaratmasını neye bağlamış? Kulunun arzu ve gücü noktasına bağlamış. Şimdi namaz kılmak isteyip de abdeste kalkıp buna güç kullanana Allah onu yaratıyor. Şimdi zina etmek isteyip de o noktada telefonlaşan, anlaşan, görüşen, gidişen ona da onu yaratıyor. Allah Teala herkese istediğini yaratmasa imtihan olmaz. Ama burada sebep olan kuldur. Çünkü Allah ona serbest bir, özgür bir irade vermiş, arzu vermiş. Ölçmüş, biçmiş, hesap etmiş, kitap etmiş. Kimisi acil ve peşin 5 paralık lezzeti, keyfi tercih etmiş. Kimisi de sonsuz ahiret saadetini tercih etmiş. Kimisi gününü yaşamaya kalkmış. Kimisi ebedi hayatı hedeflemiş. İşte herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Allah Teala da seyrediyor. Tabi ezelden bunun böyle olacağını, kimin nasıl olacağını biliyor muydu? Biliyordu tabi. Bilmese cahil olur. Cahilden ilah olmaz. Haşa ve kella, Allah cahil olur mu? O zaman benden ne farkı olur? Ben de ne olduktan sonra biliyorum. O da ne olduktan sonra, olanı olduktan sonra bilse olacağı. O zaman bizden ne farkı kalır canım? Bizim bilgimizle onun bilgisinin ne farkı kalır? Onun bilgisi sınırsız, sonsuz, ezeli, ebedi. Bizim bilgilerimiz işte onun öğrettiği kadar. La yuhitune bir şey min ilmi illa bima şa. Onun dilediği kadar. Onun dilemediği bir şey kavrayamazlar. Onun için Rabbimiz Tebaraka ve Teala estaizu billahi ve minum men yestemi'u ileyk. Habibim, sana kulak veren münafıklar var. Adam inandım diye gösteriyor kendisini, geliyor. Önümüzdeki dersi takip ederseniz münafıkların kötü vasıfları hakkında. Aman ya Rabbi, neler duyacaksınız, ne ayetler okunacak, ne hadisler okunacak. Dehşet. Adam gelip dinliyor. Vaaza geliyor. Derse geliyor, dinliyor. Ama Allah diyor, cealne alâ kulûbî mekinnetenen yefkahûh. O dinlediklerini anlamasınlar diye kalplerine perde koydum. Ve fiyâdânin vekra. Kulakları içerisine büyük bir ağırlık ve sağırlık yerleştirdim. Ven yarakullâ etillâ ünûbiyâ. Artık hangi ayeti mucizeyi de görseler inanmazlar diyor. Ebu Cehil az mı mucize gördü? Ayın yarıldığını bile gördü. Ama neden? Çünkü inanmamakta direniyor. Ne görürsem göreyim inanmayacağım diye kendisini şartlıyor. Adamın sözüne baksana, dirilsem de diyor, kıyameti görsem de sana inanmayacağım diyor. Hatta idâ câûke yücâdilûnek. senin yanına gelip seninle çekişiyorlar. Ulullezine keferu in hâzâ illâ şâtîrul evvelîn. Böyle bir Kur'an, misli olmayan bir Kur'an, eşsiz bir kitabı dinliyorlar da kendileri de Arap oldukları halde, fasıh belih kimseler oldukları halde, mislini meydana getirmekten beşerin aciz olduğuna en iyi vakıf oldukları halde yine de diyorlar senin bu okuduğun evvelkilerin uydurmalarından, masallarından, palavralarından başka bir şey değil diye Resulullah ile çekişiyorlar. E tabi ki Allah Teala ulâkellezîne tabaallâhu alâ kulûbihim ve sem'ihim ve absârihim. İşte Allah bunların kalplerine, kulaklarına, gözlerine bastı damgayı. Ve ulâkehumul gâfilûn. İşte ancak onlar gâfillerdir. Aslında haberi var, her şeyden haberi var. Ama cealle alâ kulûbihim mekinneten yefkahûhu ve fî âzânihim vekrâ. İsra suresinde kalplerine büyük perdeler koydum. Kulaklarına ağırlık sağırlık koydum. Neden? Onu tercih ettiler. O yolu seçtiler. Dinlesek de inanmayacağız diye şartladılar kendilerini. Gerçeklere kulak tıkadılar. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ân vahdehu vellev alâ edbârihim nüfûrâ. Artık sen Kur'an'da Allah'ı tek olarak andığın zaman niye bizim putlarımızı anmıyorsun? Lat'tan bahsetmiyorsun, Uzza'dan bahsetmiyorsun. Bunların Allah katına değerleri var, şefaatleri var diyerekten arka dönüp kaçıyorlar nefretle. Kin dolu olarak Allah'ın adı anıldığı zaman ürperiyorlar, titriyorlar sinirlerinden. Ya. Onun için وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Rabbisinin ayetleriyle kendisine öğüt verilen, vaaz edilen, sonra o ayetlerden yüz çeviren, elinin işlediği amellerini, kötü işlerini unutan, onları kötü bilmeyen kişiden daha zalim kim olabilir? Sana vaaz ediliyor, sana ayet okunuyor. Sen ne yapıyorsun? Yüz çevirip gidiyorsun. Dinlemiyorsun. Kapatıyorsun. İnna cealle ala kulubi mekinneten en yefkahuhu ve fiyadanin vakra. Sana ki ayetlerle vaaz edildi de sen inanmama tarafını seçtin. Ben de senin kalbine büyük bir perde, kalbini perde içine aldım. Anlamaman için. Ben senin anlamanı İstemiyorum. Gerçekleri anlamanı engelliyorum Allah buyuruyor. Neden? Çünkü sen gerçekçi değilsin. Haktan, hidayetten yana değilsin. Sen Allah'ıma beni yaradan kimdir, ben nereden geldim, nereye gidiyorum hesabını yapan biri değilsin. Sen gafilsin, habersizsin. Bana ne, neme lazımcısın sen? Allah, ben sana zorla mı dinleteceğim Allah buyuruyor. O zaman imtihan olmaz. İşte herkese eşit Allah Teala bu vaazları yapıyor. Dinleyen var, dinlemeyen var. Herkes kendine baksın. Ve inteduhum ilel huda. Sen onları doğru yola çağırsan da felen yehtedu izen ebeda. Artık sonsuza kadar hidayet bulamazlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene vaaz dinledi de hidayet bulamadı, perdeli kılıflı adamlar. 950 sene. Adam küçücük çocuğunu alıyor, getiriyor, Nuh Aleyhisselam'ı gösteriyor. Oğlum bak diyor, bu delidir, yalancıdır, sahtekardır, sakın buna inanma diyor. Babam da bana böyle vasiyet etmişti diyor. O geberiyor, oğlu kalıyor, oğlu büyüyor. Ondan sonra 950 senede kaç nesil geçiyor? Nuh Aleyhisselam en uzun ömürlü peygamber, hatta en uzun ömürlü insan diyebiliriz. Böyle bir insanın inanan ümmeti bir rivayet 8 kişi, bir rivayet 80'i buluyor. Bütün dünyaya gönderilmiş o zaman tabii yine yüz binlerce insan yaşıyor. Adem Aleyhisselam 100 bin çocuğunu gördü. Görmeden ölmedi. 100 bin. Düşünsene o arada kaç yüz sene var. Milyonlara ulaşmıştır nesil nüfus. Ama adam şartlanmış. Nuh Aleyhisselam Allah'a şikayetinde estaizu billah ve inni kullemâ da'avtum liteğfira lehum ce'alü ve sâbi'un fî âzânihim ve istekşev ziyâbem ve sarru ve istekberu istikbâra. Ya Rabbi diyor, ben bunları ne zaman davet ediyorum? La ilahe illallah deyin. Allah'tan başka ilah yok deyin. Bizi yaradan yaşatan Allah deyin. Ben sizden bana kul olun demiyorum. Bana tapın demiyorum. Odunumu taşıyın demiyorum. Tarlamı efendim ekim biçin demiyorum ya. Ben size diyorum Allah deyin. Felah bulacaksınız. Ne zorumuz var ya? Bizim ne derdimiz var kardeşim? Siz kimseden ne beklentimiz var ya? Peygamberler bir şey istemediler. Ücret istemediler. Para istemediler. Ben geliyorum buraya konuşuyorum. Ne para istiyorum kimseden? Millete bu kadar 30 sene konferanslar vermişim, sohbetler vermişim. 30 sene. 30 binden fazladır. Kimden para istemişim? Kimden pul istemişim? Allah için diyoruz ki inanın, namaz kılın, oruç tutun. Bizim cebimize bir şey girmesi mevzu bahis değil. Herkes cennete girelim kardeşim ya. Biz kimin kötülüğünü istiyoruz ya? Şurada topallayan kedi görsem ben uykum kaçar be. Üzülüyoruz. Hayvana da acıyoruz, insana da acıyoruz. Bizde merhamet var. Amma ve lakin sen inadına dinlemiyorsun. Dinlesen de inanmıyorsun. Ya bu olur mu ya? Bak ne diyor? Ben ne zaman davet ettim? Ya Rabbi ben niye davet ettim? Sen onları affetesin diye. Yoksa ben kendi işime çağırmadım. Ama parmaklarını kulaklarının içine tıkadılar. Kendilerini diyor elbis, görmesinler beni diye nefretlerinden diyor elbisesini gözünün önüne çekiyor. Böyle ısrar ettiler, böyle büyüklendiler, kibirlendiler, kendilerini bir şey zannettiler. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok, peygambere ihtiyacımız yok, hocaya, vaaza, nasihate ihtiyacımız yok. Biz iyi biliyoruz, hoca o lafları sen kendine anlat. Ne olacak? Ne olduğu belli. Mimma hatiyati mughriqu fe udkhilu nara felem yecidu lehum min dunillahi ansara. İşte o hatalarından sebep tufana gark edildiler. Peşinden hemen nar-ı cehime idhal edildiler. Allah bir yandan boğuyor bir yandan yakıyor be. Allah'tan başka da yardımcılar bulamadılar. Kimse bulamayacak. Kıyamete kadar arasa kimse Allah'tan başka kendine yardımcı bulamaz. Dünyada da, kabirde de, mahşerde de. Her yerde yardımcımız Allah olsun. Celle Celaluhu. Ondan başka yardımcı bulacağını sananlar. Eli cebi boş kalacak, yardımsız kalacak. Onun için Habibim diyor, sen hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Çünkü dertleri hidayet bulmak değil. Gayeleri o değil. Ben dinleyecek de hocanın ne yanlışını bulacağım acaba? Onun için dinliyor. Ya sen inanmak için dinlesene de Allah hidayet yaratsın. Sen benim ne yanlışımı arıyorsun? Allah'ın izniyle konuştuğumda bir yalan yanlış bulamazsın. Çünkü ayetten hadisten dışarı çıkmam. Kafadan konuşmam. Bugüne kadar da konuşmadım. Allah bundan sonra da konuşturmasın. Sen dinle mübarek insan. Hidayet bul. Hidayet iste. Hidayet istersen Allah yaratacak. Ama istemiyorsun bak. Allah'ın ayetleriyle vaaz ediliyor diyor. O yüz çeviriyor. Kendi yaptıklarını unutuyor. Milletin kusurlarını arıyor. Ondan sonra ben de perdeliyorum, damgalıyorum. Daha doğruyu anlayamıyor. Artık istediğin kadar hidayete çağır. Adam hidayet bulamaz. Meminun men yestemi'u ileyk. Habibim geliyorlar. Sana kulak veriyorlar. Sohbetinde bulunuyorlar. Vaazını dinliyorlar. Hatta ila haracu min indik. Ama eğlenerek. Kaş göz işareti ederek. Orada dostlar alışverişte görsün, falanca cemaat içinde görsün diye münafıklığından işini yürütmek için geliyorlar. Allah için dinlemiyorlar. Nasıl öleceğim, nasıl dirileceğim, ahireti nasıl kazanacağım, Allah bana ne indirdi, ne gönderdi, bunu anlamak için dinlemiyorlar. Bir alay konusu bulayım da, neresinden tutayım da lafı evireyim, çevireyim de, efendim aleyhine çevireyim. Dertleri dert değil. Ondan sonra senin yanından çıkıyorlar. قَالُوا لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَاكَ لَعَانِفًا. Alay etmek için ilim sahibi olan, Allah için gelen, Allah için dinleyen, Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar gibi o mübarek zatlara, Hazreti Ali Efendimiz gibi o yüce halifelere, ya diyorlar peygamber biraz evvel ne dedi ya, ben pek anlayamadım. Anlayamazsın tabii. Ulaikellezine tabi'allahu ala kulubihim ve tebe'u ehvâhum. Kendi nefislerinin kötü arzularına uyanlar, işte onlar bu şekilde gelip dinliyorlar. Alay için, dalga için, inkar için, istiza için Allah da onların kalplerini mühürledi Allah buyuruyor. Şimdi Allah Teala bu kadar imkanlar veriyor. Gözler, kulaklar, eller, ayaklar. Bak şu beyin, şu akıl, şu anlayış. Bu ne büyük nimet. Delileri görmüyor musunuz? Tımarhanedeki halinden haberdar değil misiniz? Bir şey anlamıyor. Kar zarar seçemiyor. Efendim ne ayetten ne hadisten anlayacak bir kabiliyeti yok. Ama yarın bir gün Allah sana bu kadar akıl, fikir, göz, kulak, imkan, zeka verdiği halde sen bunları yerinde kullanamazsan, baltayı taşa vurursan, ağzını körletirsen, bu nimetlere nankörlük edersen, bu nimetleri inkarla değiştirirsen, işte o zaman O deliler toprak olduğu zaman o şimdi aa diye o efendim hiç beğenmediğin Allah uzak etsin aman ben böyle olmayayım çocuğum özürlü olmasın kimse deli olmasın diye uzak durduğun insanlar yarın ahirette tabii imanla mükellef olmadıklarından ne cennet ne cehennem haklarında mevzu bahis olmadığından toprak olacaklar. Hayvanlar gibi onlar da toprak oldukları zaman ah keşke ben de dünyada böyle akılsız, fikirsiz, beyinsiz, gözsüz, kulaksız, kütük gibi olsaydım da şimdi bari toprak olurdum dersin. Neden? Çünkü toprak olmak cehenneme girmekten çok iyidir. Toprak olmak yok olmaktır, hiçbir acı duymamaktır. Ama cehenneme girdiğin zaman da kaçış kurtuluş yok, ölmek yok, çıkmak yok. Bak Allah sana akıl verdi, beyin verdi. Sen niye bu aklı fikri Kur'an'ın tefsirine, Allah'ın buyruklarının hakikatlerini anlamaya sarf etmiyorsun? وَمِنُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ Habibim, senin sohbetine gelen, senin vaazını dinleyenler var. Ama kalp kulakları sağır. اَفَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ Bu sağırlara sen mi işittireceksin? Kafalarının kulağı duyuyor, kalbinin kulağı duymuyor. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Hele akılları da yoksa, hakkı anlamaya akıl fikir sarf etmiyorlarsa sen bunları nasıl işittireceksin? En büyük peygamberim sensin ama sen bile öyle adamlar var ki onlara işittiremezsin. وَمِنُمْ مَنْ يَنْفُرُ اِلَيْكَ İçlerinden sana bakanlar da var. Senin peygamberliğinin delillerini, mucizelerini görenler de var. Şu İslam'ın hak olduğu, şu Kur'an'ın hak olduğu, şu bizim anlattıklarımızın gerçek olduğuna dair bunca delilleri gözleriyle görenler var. Ama efendi tehdil umye velev kanu la yubsurun. Ya fakat körleri sen bir doğru yolu göstereceksin. Hele bir de kalp gözleriyle de görmez olurlarsa, kafa gözleri ne kadar görse de onları hidayete sen mi ileteceksin? Habibim kendini üzme. Onlar niye inanmıyorlar diye esefinden, teessüfünden az kalsın kendine kıyacaksın, canına kıyacaksın diyor Allah. Habibini sallallahu aleyhi ve sellem teselli ediyor Allah Celle Celaluhu. Ya فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا Habibim şu sözlere, şu Kur'an gibi bir hakikate, şu en büyük gerçeğe nasıl inanmıyorlar, nasıl inanmazlar diye o kadar üzülüyorsun ki herhalde canına kıyacaksın. İntihar edeceksin manasında değil, üzüntünden, uykusuzluktan, açlıktan, susuzluktan, onları inandırayım çabasından dolayı kendi ölümüne sebep olacaksın. Üzülme diyor bu kafirlerin, canı cehenneme bunların için bu kadar üzülmeye değmez Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de çok bu hususta ayetler var. Resulullah tesellimatinde bu Ebu Cehil gibi en akıllı adam Ebu'l-Hikem hikmetlerin babası diye adlandırılan adam efendim o Mekke kafirlerindeki zeka, onlardaki akıl, onlardaki anlayış, onlardaki edebiyat, onlardaki kıyas, mantık. Aman ya Rabbi, onlar öyle cahil cühela bir adam değildiler ama bu hakikatleri körü körüne efendim İnkar ettiklerinden, bile bile inkar ettiklerinden, inadına inkar ettiklerinden dolayı Allah onlara işte körler diyor, sağırlar diyor, akılsızlar diyor, fehimsizler diyor, anlayışsızlar diyor ve böylece onlara hidayet yaratmadığını, çünkü onların hidayeti arzulamadıklarını beyan ediyor bir ayet-i kerime ki görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerime ile çok yakından münasebet taşıyor. Ve böylece biz de sizlere bu hakikatleri beyan ediyoruz. Ve Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah Teala kalp kulaklarımızı açtırsın, kalp kulaklarımızı işittirsin, kalp gözlerimizi gördürsün. Allah Teala kalplerimizi perdelenmekten, kılıflanmaktan muhafaza eylesin. Allah-u Teala verdiği nimetleri kendisine isyanda kullanmaktan muhafaza eyleyip, gözü, kulağı, aklı, beyni, fikri, bütün verdiklerini niçin yaratıldığımız, ve Rabbimize nasıl kulluk edeceğimiz ve ahiretten ne gerektiği ve oraya ne tedarik görmemiz lazım olduğu hususunda kullanmayı bize müyesser eylesin, muvaffak eylesin, elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın, bizi nefsimizin eline bırakmasın, göz açıp kapayacak kadar da bırakmasın, ondan az da bırakmasın. Çünkü biz nefsimizin eline kalırsak bizi helak eder, bizi mahveder, bu nefsin kötü arzuları bizi Allah'ın yolundan saptırır. Ya hevadır bu, hevestir bu, boş kuruntulardır bu. bir günlük, bir anlık, bir saatlik zevklerdir, safalardır. Ama Allah muhafaza etsin, insanın başına çok uzun belalar, sonsuz felaketler açacak kararlardır. Onun için sizler doğru adrestesiniz. Her cumartesi 9'da inşallah derslerimize devam edeceğiz. Böylece bu kulakları, bu kalpleri, akılları, beyinleri Allah'ımızın ayetlerini anlatmaya ve sizler tarafından anlaşılmaya sarf edeceğiz. Allah da bunu ezelden böylece biliyor ve biz de bu ezeli ilmi şu anda izhar edeceğiz. Bu doğrultuda hareket edeceğiz inşallah. Rabbimiz bizi körlerden, sağırlardan yapmayacak inşallah. Ve bizlere hidayet buyuracak, bizlere, kalplerimize hidayet yaratacak inşallah. Bu temennilerle, bu dileklerle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Sözüyle Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Bu ilimden dolayı, bu anlayıştan dolayı, bu inançtan dolayı, bu konuşmalardan dolayı, sizlerin bu dinlemenizden dolayı sonsuz hamdü senalar. Büyük nimetler içerisinde olduğumuzun idrakiyle bu nimeti küfre çevirmiyoruz. Bu nimeti hamde çeviriyoruz elhamdülillah. Allah da cümlemizin hamdimizi artırsın, şükrümüzü artırsın. Nimetimizi İslam hakkında, Kur'an hakkında şuurumuzu ve bilincimizi artırarak çoluğumuzu da çocuğumuzu da sevdiklerimizi de bütün vatandaşlarımızı ve bütün İslam alemindeki kardeşlerimizi bu dualara katmasını niyaz ediyoruz. Tabii ki imansızları da unutmayalım duadan. Onların da yaşayanlarının duadan nasibi var. Ölenler hakkında duaya izin yoksa da şu anda yaşayan bütün kafirlere de Allah'tan hidayet diliyoruz. Allah Teala Yahudilerle bizim şahsi bir düşmanlığımız yok. Yahudidir diye, Hristiyandır diye adam bizim babamızı öldürmemiş. Bizim kimseyle hısımlığımız yok, kan davalığımız yok. Ama Rabbimizi inkar ediyorlar, peygamberimizi inkar ediyorlar, dinimize sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Bizi de dinden döndürmek için büyük faaliyetler gösteriyorlar. Onun için onlara da dua ediyoruz. Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin. Onların da aklını fikrini Allah imana, Kur'an'a çevirsin. Herkes cennete girsin. Bizim yerimiz eksik mi olacak? Millet girdi diye biz açıkta mı kalacağız diye endişeleniyoruz. Onun için davetçi olalım, hidayetçi olalım, duacı olalım inşallah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecenizi mübarek etsin, ayınızı mübarek etsin. Ve ömrünüzü, ilminizi, dinlediklerinizin bereketlerini size de çoluk çocuğunuza da sirayet ettirsin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi şerefin Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve sahibi şahına kâfele rafin ve khasa. Özellikle rahmet-i ilahiyene ısmarladığımız Tevfik abimizin de ruhu için hepimizden birer Fatiha. Efendim, asker polislerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için, vatan müdafasında, efendim bizleri muhafaza uğrunda canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. Dila Film'in katkılarıyla hazırlanan Gönül Sohbetleri programını dinlediniz. Az önce dinlediğiniz sohbeti ve Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm sohbet kaset ve CD'lerini Dila Film'den temin edebilirsiniz. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin insanlara ışık tutan tüm eserlerine ulaşmanız için yapmanız gereken 0212 534 0434 numaralı sipariş hattımızı aramak veya www.dilafilm.com adresinden siparişinizi vermek. Ayrıca Fatih Çarşamba Yasin Yayın Evi ve Ümraniye Ihlamurkuyu Kitaş Kitabevi'nden de temin edebilirsiniz. Telefon 0216 364 0867. Gönül Sohbetleri programını dinlediniz. Gönül Sohbetleri. Dila Film'in katkılarıyla Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Gönül Sohbetleri. Katkılarından dolayı Dila Film'e teşekkür ederiz. Kendinizdeki değişimi fark ettiniz mi? Eğitici ve bilgilendirici programlar, merak konusu olan soru ve sorunlara yönelik sohbetler, günün gelişen olaylarından derlenen haberler, büyüklerin de kaçırmadığı çocuk programları, istekler ve birbirinden değerli konular. Hala değişimi fark etmediniz mi? Değişim, Lale Gül FM'in hayatınıza girmesiyle başladı. Şimdi reklamlar. Markanızın başkaları tarafından kullanılmasını istemiyorsanız Sırdaş Patent'le koruma altına alın. Sırdaş Patent. Sırrınızı koru. 0212 356 32 32. Doğal ürünler, şifalı bitkiler, özel çay karışımları, macun karışımları hepsi Papatya Aktar'da. Sağlıklı yaşam için doğru adres. Papatya Aktar Mısır Çarşısı için numara 67 Eminönü. Şube Cengiz Topel Caddesi numara 5 Ümraniye. İstanbul'da ısınmadık ev kalmayacak. Doğu Karadeniz Mühendislik. Kombi 5 metre petek doğalgaz tesisatı sadece 2750 TL. Hem de 8 taksitle. Siz de Doğu Karadeniz Mühendisliği seçin, doğalgazın konforuna geçin. Telefon 0216 364 3567 ve 68 Ümraniye. Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Su. Kaynağından bardağınıza. Sağlıkla içiniz. Kasımpaşa Yetkili Bayi telefon 297 89 99. Alkan Mobilya ve Dekorasyon'da ebatlama ve PVC yapımına başlanmıştır. Meslektaşlarımızın dikkatine. Telefon 0212 294 9402. Et ve et ürünlerini siz de, biz de, onlar da yiyoruz. Yiyorsunuz, yiyorlar. Peki en sağlıklı ve hijyenik olanını kim yiyor dersiniz? Elbette Sarıhan Et Marketlerinden alanlar. Güvenilir, taze, sağlıklı et ve et ürünleri Sarıhan Et Marketlerinde. Sarıhan Et Marketleri, Zeytinburnu Adliye Karşısı, Güngören Belediye Karşısı ve Bayrampaşa'da. Hacı Baba'dan hacılarımıza armağan. 50 tesbih hediyemiz. Sizin hediyeleriniz için bize bekleriz. Seccade, tesbih, takke ve daha yüzlerce çeşit hediye en uygun fiyata Hacı Baba'da. Merkezimiz Tahtakale'de ve Bayrampaşa'da. Ürünlerimiz tüm Türkiye'de. Telefon 0212 519 60 80. Bir çay içmeye gelsen. Reklamları dinlediniz. Girelim ya Resulallah. bahçe.